all areas. All areas, nog tot 5 uur live op I Love Techno 2001. Een van onze gasten straks hier bij ons in de studio in Flanders Expo zal Dave Clark zijn. Dave Clark, onze resident DJ bij Switch. Hij doet nog één keer per maand Technology in Switch. Heeft een album klaar. Eindelijk is zijn album af. Moet 5 jaar geleden zijn dat hij zijn legendarische rode Archive One album maakte. Maar hij heeft nog altijd geen label. Hij maakte een maxi voor International DJ Gigolos. Dat bracht hij uit later bij FFRR en dan uiteindelijk bij Skint. Dus Skint zou wel eens zijn nieuwe label kunnen zijn. We vragen het hem straks. Net begonnen in de Red Room, Dave Clark. Dave Clark in de mix live op I Love Techno 2001. Ik heb de godfather van de Belgische techno bij mij in de studio gehaald. Die mag hier de boel komen afsluiten. Het is T-Quest. Alles goed, Stefan? Goedenavond, jullie. Ja, alles goed. T-Quest, wat doe jij? Je moet beginnen om 4 uur of zo? Dat klopt inderdaad. Wat? Na het optreden van Green Velvet. Dus de laatste 2 uurtjes in de Green Room. Hoe ziet jouw avond er dan uit? Om hoe laat kom jij hier dan? Ik ben net gearriveerd en dan... een aantal collega-artiesten opzoeken. Goeiedag zeggen aan iedereen. De sfeer, een beetje kijken in de zaal en zo. Dus, ja. Hoe belangrijk is I Love Techno nog voor T-Quest? Nog altijd denk ik van groot belang, maar ik denk voor iedereen die achter techno staat of die met techno bezig is. Of met elektronische dansmuziek in het algemeen. Als je ziet wat hier vandaag bereikt wordt op 6 jaar tijd, dan dat had niemand kunnen dromen, denk ik, 5 jaar geleden of zo. Nee, had jij zelf ook nooit kunnen denken? Nee, nooit van gedroomd. Dus het is wel goed. Dan krijg je altijd wel natuurlijk de commentaren dat het commercieel wordt. Maar bon, iets dat populair wordt kan je niet tegenhouden. Dus vind ik wel goed. Ja, heb jij op jouw leeftijd, met jouw staat van dienst, nog de track voor zo'n DJ-set met op zo'n massa-evenement met 35.000 mensen? Absoluut. Tijden veranderen, generaties veranderen, muziek verandert. Dus er is constant wel evolutie. Er komen nieuwe artiesten op, er gaan er andere. Blijft wel sfeer. Je probeert ook altijd de grens voor jezelf, althans dat doe ik, de grens voor mezelf te verleggen om toch altijd nog iedere week beter te doen dan de vorige week. Dus nog wel een aantal jaartjes te gaan. Ja. Ja. Wat doe jij voor de rest eigenlijk nog, Stefan? Doe jij nog productiewerk? Productiewerk op dit moment niet. Ik ben eigenlijk fulltime bezig met de labels bij News, onder andere dan Music Man, het voornaamste. En daar doe je A&R? Doe ik A&R, dus drukke tijden met het succes van Green Velvet en nog heel wat andere dingen op stapel. En wat is zoal interessant van wat op stapel ligt? Een voorproefje vanavond gehad van de live van Madulu. En dat is een van de prioriteiten begin volgend jaar. Dan toch wel een groep waar ik altijd heel veel respect voor gehad heb in der tijd. Als ik nog uitging, zal ik maar zeggen. Ja. En dan nu te kunnen samenwerken met zo'n groep vind ik toch nog altijd knap. Dus we gaan er alles aan doen om die mensen weer op het niveau te krijgen wat ze een aantal jaar geleden hadden. Ja, heb je ze nog kunnen meepikken vanavond, Bandura? Inderdaad, een kwartiertje te laat vanwege de file en de chaos. Maar toch wel, ja. Ja. Wat zijn voor jou nog de absolute aanraders? Wat mogen we zeker niet missen op I Love Techno vanavond? Iedereen geeft wel wat, maar Chris Liebing is zeker de upcoming star in Duitsland. Ja. Anthony Rotter is altijd heel goede electro, dus voor de mensen die niet voor de straightforward techno zijn, kunnen zich daarop uitleven. En dan natuurlijk Slam Live en Green Velvet Live, toch wel twee groepen of twee mensen die van in het begin al steeds met die muziek bezig zijn en nu de erkenning krijgen waar ze al jarenlang hard voor werken. Ja, we horen op dit moment Dave Clark, jouw collega resident DJ bij Fuse, zeg maar. Hoe belangrijk is Dave Clark nog? Ik denk dat je een maal kan stellen dat Dave Clark nog steeds de nummer 1 is in België, bij manier van spreken. Hij is gewoon technisch een heel perfecte DJ en ook hij weet het publiek heel de energie erin te houden. Dus het is heel moeilijk om ik zie natuurlijk iemand die in zijn stijl hem voorbij gaat. Dus Dave is op en top professioneel, dus hij is echt wel met zijn vak bezig, zou ik maar zeggen. Dat is toch wel chapeau. Ja, vannacht laat T-Quest op I Love Techno. Je hoort hem in All Areas nog en op dit moment Dave Clark. Succes, Stefan. Dank je. All Areas. We'll be right back. Dave Clark op I Love Techno in Flanders Expo in Gent. We hebben hem al gehoord, de set van Jacques de Marseille. En hij is nu onmiddellijk van de DJ-boot naar hier gekomen, naar de studio. Jacques, ça a été ton set? Très bien. C'est assez impressionnant ce soir. Moi, j'avais participé à I Love Techno il y a 2 ans. Et là, ce soir, c'est massif. Ouais. Il y a beaucoup d'événements comme I Love Techno en France? Non. Je pense que c'est pour ça que ça change un petit peu. C'est vrai que votre pays est bien situé par rapport donc à l'Europe. Et en France, il y a de moins en moins d'événements. Ça devient catastrophique. Ouais. Durant l'été, il y a un seul festival. C'était Astropolis, côté de la Bretagne. Là, il y a 2 semaines, il y a eu une soirée techno à Strasbourg. Là, il y a eu 10 000 personnes. C'est Gottmilk. Mmh. Et c'est les 2 seuls gros événements de l'année. Il y a eu une soirée pour la techno parade au mois de septembre. Mais avec les événements qui se sont passés, l'annulation de la parade dans la journée, c'était un échec. Ouais. Et donc je pense on se retrouve comme il y a une dizaine d'années donc en arrière où les Français recommencent à faire des kilomètres et des kilomètres pour venir dans des bons événements. Et comme actuellement les événements se passent en Hollande, en Belgique et en Allemagne, les Français partent du côté de là-bas. Quoi. Et ouais. Puis en Suisse aussi. Et comme toi aussi, tu reviens toujours en Belgique. C'est un grand plaisir. Il y a un lien spécifique entre toi et la Belgique. Mais en fait, quelque part, j'ai rencontré une amie qui habite à Waterloo. Ah voilà. Il y a une rue qui est française et une rue belge. Ouais. Donc en fait, oui, et depuis 2-3 ans, j'y reviens souvent. Et c'est vrai qu'en fait, c'est la Hollande et la Belgique, c'est un peu mes deux pays, mes deuxièmes maisons. Quoi, en fait. Ouais, ouais. Ce qu'on entend toute la soirée ici sur I Love Techno, c'est le style dominant ici, c'est l'électro. Aussi dans ton set, c'est l'électro. Mm. C'est ça le son d'aujourd'hui, tu penses? Disons que moi j'essaye de il y a tellement de bonnes productions qui sortent actuellement, bon, il n'y a pas de réelle nouvelle tendance qui arrive. Tu fais de la musique électronique au sens large du terme. Et ce qui se passe, c'est que c'est vrai que en plus on peut jouer quand même 2 heures. Dans des gros événements, c'est rare de pouvoir jouer 2 heures comme ça. Donc je suis passé un petit peu par un petit peu de tout, quoi. Et ouais. C'est vrai qu'il y a un peu slamming techno, un peu ce côté un peu punk disco, ce qu'on appelle ça, comme les Fisher Spooner, des trucs comme ça. Et voilà, donc j'essaie de jouer des trucs un petit peu éclectiques. Et qui donne envie de danser aux gens, quoi, en fait. Mais c'était différent ton set. C'est tout le temps différent. Comparé au mix CD que t'as fait, oui. Qui était plutôt tech house. Il y a un décalage, oui, parce qu'en fait, les deux projets, il y avait le projet d'il y a 2 ans et demi sur Distance, le French Session volume 5, qui était un peu plus jazzy, funky house, et le Magic Garden, celui-là était un peu plus un peu plus atmosphérique à côté de la maison. Mais là, l'année prochaine arrivera mon premier album, en fait. Ouais. Et là, ça sera un peu plus dynamique. Ouais. Mais voilà, c'était une facette aussi. C'est comme ça que je me suis fait un petit peu accepter aussi. Je peux aussi bien jouer house que techno. Et c'est vrai qu'en Belgique, en général, mis à part, je vais avoir une résidence au Café d'Anvers à partir du mois de décembre. Ouais. Mais sinon, c'est vrai qu'en général, j'ai un nom plutôt techno sur la Belgique. Ouais. Et ton album, ça serait sur mon propre label, en fait, qui s'appelle Wicked Music. Voilà, un nouveau label. Complètement. Ouais. La politique du label? Pour l'instant, il va y avoir beaucoup de productions personnelles, mais il va y avoir un développement d'artistes. On a commencé à recevoir des démos, donc s'il y a des gens qui veulent envoyer des démos, avec grand plaisir. Et voilà, ça va être ouvert sur plein d'artistes larges. Bien. Il y aura peut-être des sous-divisions. Pour l'instant, je pense que Wicked sera dirigé vers un côté un peu plus énergique. Et puis voilà, puis après l'album, ça sera toujours sur Wicked, ça sera licencié sur une autre. On va avoir la réponse d'ici quelques jours. Je te remercie, Jacques de Marseille. Je zal hem nog vaak terugzien in België, in Café d'Anvers bijvoorbeeld. En koop ook zijn nieuw album binnenkort uit op Wicked Music, zijn eigen nieuw label. Merci, Jacques de Marseille. We gaan terug naar Dave Clark. All areas. is gemaakt voor het soort evenementen zoals I Love Techno. Dave Clark in de mix, je hoorde hem met onder meer Code Noise, zijn remix voor Midfield General op het Skint label, het label waar hij zelf ook voor getekend heeft. Dave Clark in de mix en Jan van Biezen in de house. Jan, alles goed? Alles goed. Heb je het gemakkelijk gevonden, Flanders Expo? Ja, je mocht niet meer de afrit nemen, het was merkwaardig, stond een paar politiecombi's, staan geparkeerd tot op de afrit bijna en ik moest echt met veel overtuiging aan de dag leggen om nog hier te geraken. Dus. Ja, jij speelt straks om hoe laat? 3 uur. 3 uur in de switch area? Ja. En ben je daar al eens gaan? Ja, dat is een leuke hoek, helemaal achteraan de zaal rechts. Dus als je binnenkomt helemaal achteraan rechts. Heel mooi gedecoreerd, gezellig voor de liefhebbers. Voor de liefhebbers, de switch area met Jan van Biezen, met Thomas, met Ed en Kim. En met ook een live act van de Youngsters. Wie zijn die Youngsters eigenlijk? De Youngsters zijn, ik denk, 3 kerels uit het zuiden van Frankrijk. Ik denk zelfs Marseille. Ze zitten op het label van Laurent Garnier, F Communication. Ze hebben een plaat uit. En dat is in het techno-genre zeker een plaat die voor enige vernieuwing zorgt. Zeer beloftevol. Volgens Garnier van de beste van dat moment. En hij kan het weten. I Love Techno nog tot 5 uur live in all areas. Zo dadelijk gaan we terug naar Dave Clark en daarna Slam Live. Action! Reese! Sick. Dave Clark in de mix. We zijn halfweg de uitzending ongeveer. En we hebben iemand gevonden die weet wie Vladimir Trapeznikov is. Zijn naam is Zino. Zino, wie is Vladimir? Ik denk dat hij een organisator is van parties in Moskou. En ook een DJ in Moskou. Ja. En ik denk dat Isle of Techno evenement in discotheek Kinder ergens op guest geweest is. Daarmee hebben ze hem ook uitgenodigd. Ja, Zino, de anciens binnen de techno scene die hebben allemaal dezelfde reactie van wow, 5-6 jaar geleden. Hadden we nooit gedacht dat dit mogelijk zou zijn, 35.000 mensen hier in Flanders Expo. Had jij zoiets durven voorspellen? Ja, het groeit elk jaar meer en meer. En ja, deze jaar uitverkocht. Ik denk dat het de eerste keer is dat het uitverkocht is. En ja, ik denk volgend jaar terug, denk ik. Ja. Zino, er zit nog iemand aan tafel. Een van de DJ's op I Love Techno vanavond. Stel hem eens voor. Hey, Stanley Boy. Hey, ça va? GeForce of Stanley? Ja, GeForce mogen we niet meer zeggen. Nee, eigenlijk Stanley, niet. Stanley Boy. Stanley Boy, of noem het u dan gewild. Stanley, jij draait straks zenuwen. Waarom? Iedereen heeft toch zenuwen op I Love Techno? Ja, maar als je x aantal jaren al in het circuit zit, dan gaan die zenuwen wel liggen. Ja. Zeg eens, want we hebben het over GeForce en Stanny Fransen. Daar wil je van af van die naam GeForce, maar dat je staat toch mooi op de affiche als GeForce. Omdat de organisatie niet anders wou. Ze zeiden van kijk, het is beter gezet in België nog altijd bekend als GeForce. Dus we gaan nog altijd GeForce op de affiche zetten. Dus vandaar. Ja. Stanny, jij speelt om hoe laat? Om 16:45. 16:45. Wat ga je doen tot dan? Wie wil je zeker nog uitchecken? Gewoon wat rondhangen. Waarschijnlijk Rush, die wil ik wel aan het werk zien. Ja. Daar sta ik na, dus dat is niet zo moeilijk. Mistress Barbara, Richie Houghton zou ik graag aan het werk zien. Mistress Barbara, dat is ook zo een van die onbekende namen. Het is een Italiaanse, Canadese. Ze is geboren in Italië, maar ze woont in Canada. Ja. En ze is niet te onderschatten. Niet te onderschatten. Nee, ze draait stevig door. Ja. Met de 3 decks. Ja, dat is voor straks. Stanny, draai jij zelf eigenlijk nog vaak? Want je bent de laatste tijd fulltime producer, heb ik de indruk. Fulltime is een groot woord. Ik draai ook nog wel, maar alleen blijkbaar in het buitenland. Dus in België zullen ze me niet meer zo kennen, omdat ik altijd in het buitenland zit, vandaar. Ja, hoe zit het met jouw producties? Rustig. Gewoon bezig blijven. En ja. Nu op het album. Proberen te focussen wat gaat aankomen. Album is af op dit moment. Nee, ik moet er nog aan beginnen. Ja, je moet er dus nog aan. Het is, ik heb 3 maanden uitgetrokken om eraan te werken en ik hoop dat het af is tegen januari. Ja, een mix-cd zou je ook voor een of andere mix-cd thuis ook hebben. Voor Zenit, ja. Die is wel af. Die zou nu normaal moeten uitgekomen zijn, maar er waren dan fouten in het artwork. Ja. En is alles 3 weken opgeschoven. En dat is voor het Zenit-label. GeForce, heel veel succes. Bedankt. Dit is de laatste avond ooit dat we jou GeForce noemen. Dus voortaan alleen nog maar Stanny Francis. Okido. Stanny, heel veel succes. Ciao. Bye. Dave Clark in the mix. Isn't that powerful? Isn't that powerful? Isn't that powerful? Isn't that powerful? Isn't that powerful? Isn't that powerful? Isn't that powerful? Isn't that powerful? Isn't that powerful? Isn't that powerful? Isn't that powerful? Isn't that powerful? Isn't that powerful? Isn't that powerful? Isn't that powerful? Isn't that powerful? Isn't that? Isn't that? Isn't that? Isn't that? Now let me tell you something. We're still beautifying God's house. I need 100 people to write me this week. I send a love offering of $50 or more. $50 or more. The house of love. The house of love. The house of love. The house of love. $50 or more. God's house. The house of love. $50 a month. Is that out?

We'll be right back. Dave Clark op I Love Techno. We zitten hier nog altijd in de studio op Flanders Expo met ons techno-panel. Stanny Francis is er niet meer bij, want die moest naar de vriendin. Zino, wel nog altijd. Zino, jouw mening over Dave Clark? Ja, dat was wel oké, ja. Oké, okay, gewoon oké. Okay. Jan van Biezen? Ja, hij doet dit goed. Iemand moet dit doen en hij kan het als de beste. Ja, Dave Clark hoorde je en we schakelen nu over naar de andere zaal, want daar zit Slam. Slam begint zijn live act nu.